दिल से निकल गए दिल को गई है, दिल से निकल गए दिल को गई है, प्यार की राहें प्यार की राहें। दिल से निकल